إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله عظات في حديث المدركات يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فكل حديث عبد الله بن عمر أنا سمع عبد الله بن عمر أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم alituijia sisi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqala mtume akasema ya ma'ashara al-muhajirin wal ansar ya ma'ashara al-muhajirin enyi kongamano la muhajirin khamsun idha batulitum bihin wa a'udhu billahi an tudrikuhun mambo matano pindi atakapokupateni kuna mambo matano ambayo atakupateni nyinyi umma wangu wa a'udhu billahi an tudrikuhun na najikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala mambo hayo matano yasikupateni jambo la mwanzo akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un والأوجاع التي لم تكن مضت من أسلافهم جمل معظم تم صلى الله عليه وسلم كسيما هوت ذهيري وشاف قوات مبكى ولو شاف وكاوى نوانيك ذهيري شا مبكى الله سبحانه وتعالى كتك عذاب وتك يوافى أتوين زي مراذي مراذي ملبوكو إلا فشا فيهم الطاعون اسفكوا قتذهيري قواه maradhi ya ta'un maradhi ya milipuko wal auja'u allati lam takun min aslafihim na maradhi ambayo hayakuwa kwa wale waliokuwa kabla yao na hadha al amru na hili jambo tayari tumeshalizungumza bimanihi wa karamihi kwa neema ya Allah tabaraka wa ta'ala na kwa fadhila zake tabaraka wa ta'ala kwa kadri ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alituongoza na alitujalia ama jambo la pili ambalo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema ni katika mambo matano ambayo yataupata umma huu na yeye mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama amejikinga na Allah kwamba haya mambo matano yasifike kwa umma wake jambo la pili anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinin وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم أنا سيما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينقصوا المكيال والميزان. نهاو watu hao hao waumini hao waislam hawatofikia kipindi cha kwamba yanqusul mikiala wal mizan, wanapunguza vipimo na ina mizan, illa isipokuwa watu hao ukhidhu bisinin, wataadhibiwa kwa kupewa miaka ya njaa, wa shiddatil mu'na, na gharama za maisha kuwa za juu, wa jawri sultani alaihim, na uovu na dhulma ya watawala dhidi yao itawafikia. أيها الناس عباد الله اتقوا ربكم واحترموا حقوق المسلمين واحترموا حقوق المسلمين في أموالهم وفي دمائهم وفي أعراضهم أيها الإسلام موقفين الله سبحانه وتعالى katika haki za waislamu wenzenu, katika mali za watu muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi dimaihim, na katika damu za waislamu vile vile muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi a'radihim, na katika heshima zao pia waheshimuni, na muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Muogopeni Allah na muheshimu haki za waislamu wenzenu, hasa hasa katika mambo ya mali, na vile vile katika mambo ya damu, na vile vile katika mambo ya heshima na a'rad. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, kullu al-muslimi 'ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Kila muislamu ana haki juu ya muislamu mwenzake. Atambue muislamu juu ya muislamu mwenzake ni kwamba haramun maluhu, mali yake ni haram. Midhali mali hii anayo muislamu mwenzake, basi hii mali kwake yeye ni haramu, asiifanyie rishi, asidhulumu, asimpore. Wadamuhu, na vile vile katika vitu ambavyo ni haramu Allah ameharamisha kwa muislamu mwenzako ni damu ya muislamu mwenzako, usimwage. Haramun damuhu wa maluhu wa irdhuhu, na vile vile heshima na cheo na nafasi ambayo muislamu mwenzako anayo iheshimu, na hiyo ni haramu kwa wewe kuingilia. Fala yajuzu li muslimin an ya'tadi ala akhihi au yanqusa ala haqqi. Haifai kwa muislamu, haifai kwa muislamu kufanya uadui katika haki ya muislamu mwenzake, na vile vile au kupunguza haki miongoni mwa haki za muislamu mwenzake. Li anna almuslima inda Allah lahu hurma, kwa sababu ya muislamu mbele ya Allah tabaraka wa taala muislamu ana heshima, muislamu huyo ana utukufu. Kwa hiyo haifai wewe kumdhulumu muislamu mwenzako, haifai wewe kumfanyia uadui muislamu mwenzako, haifai kuipunguza haki miongoni mwa haki ya ndugu yako muislamu. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam anna hurmata almuslimi inda Allah أعظم من حرمة الكعبة. وتكفو مسلم مبل الله تبارك وتعالى نمكفو زيدي كلكو حتى الكعبة مكة. وتكفو مسلم مزاكو مبل الله تبارك وتعالى أعظم عند الله من حرمة الكعبة. نمكفو زيدي ni mkubwa mno mbele Allah subhanahu wa ta'ala kuliko hata utukufu na nafasi ya Baitullah al-Haram wa hiya Makkah. Yaqulu Mawla subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wailul lil mutaffifin alladhina idha ktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أذبكالك وليامباو ونكفونجا وليامباو ونكفونجوزا بفيمو أذبكالي إبو جوياو. ويل للمطففين, adhabu kali kwa wale wenye kupunguza. Adhabu kali ipo kwa wale ambao wenye kupunguza mizani, wenye kupunguza vipimo. Alladhina idaktalu ala nnasi yastawfun, wao wanapochukua mali kwa watu wengine, basi mali zao huzichukua kwa ukamilifu, kama zimejaa basi zimejaa mpaka juu kwa ile ile haki ambayo anaitaka. Wa idha kaluhum au wazanuhum yukhsirun, lakini hawa watu wanapokuja kuwapimia watu wengine na wanapokuja kuwajazia watu wengine, yukhsirun, wanapunguza. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, hivi hawa hawadhani ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ameshaweka ahadi kwamba watakuja kufufuliwa. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim, watakuja kufufuliwa katika siku iliyokuwa kubwa. Yawma yaqumu an-nasu lirabbil 'alamin, siku ambayo watu watakaposimamishwa kwa Mola wa ulimwengu jalla jalaluhu. أيها الناس عباد الله، وقد أمر الله تبارك وتعالى بوفاء الكيل إذا كلتم. الله سبحانه وتعالى أم يمرش لاني القرآن كما وات وتميز ببيمه فلأماب ونفقوه ونفيمه. أكسيم الله سبحانه وتعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. الله تبارك وتعالى أنا سيم وأوفوا الكيل إذا كلتم تميزني ببيمه فلم نفقيمه pale mnapopima pale basi timizeni vile vipimo viwe vile vile vinavyotakikana. Wa auful kaila idha kiltum wazinu bil qistasil mustaqim, nampime vitu vyenu katika mizani iliyokuwa sawa sawa. Dhalika khairun, kufanya hivyo ni bora zaidi mbele ya Allah tabarak wa taala. Wa qad naha Allah tabarak wa taala anil dhulm fil mizan, bali Allah subhanahu wa taala amekataza kudhulumu katika mizani. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza watu kudhulumu katika mizani. Faqala Mawla subhanahu wa ta'ala, Allah kasema alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsiru al mizan. Alla tatghaw fil mizan, msifanye dhulma katika mizani. Alla tatghaw fil mizan, msifanye dhulma katika mizani. Wa aqimul wazna bil qist, nawekeni vipimo vyenu kwa usawa kwa haki. Wa la tukhsiru al mizan, wala msipunje katika mizani. Mizani inapopima, wala tukhsiru al mizan, wala msipime wala msipunje ile mizani ambayo unampimia ndugu yako. Ayuha nasu ibadallah, i'lamu ra'akallah, tambueni enyi waja wa Allah tabaraka wa taala. Faqad ahlaka Allah ummatan min al-umam bisababi naqsihim bimikal. Allah subhanahu wa ta'ala amewaangamiza watu, ameangamiza mataifa kwa sababu ya kupunguza vipimo pale ambapo wanapopima. Wa hum qaum Shu'aib alayhi salatu wa salam, nao ni watu wa Nabiyullah Shu'aib, wameangamizwa kwa sababu ya kusalau hili. Wa aqabahum uqubatan shadida ma shirkihim billahi tabarak wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amewaadhibu adhabu kali sana watu wa Shu'aib, pamoja na kwamba wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini katika madhambi waliokuwa wakiyafanya watu wa Shu'aib walikuwa wakipunguza vipimo, walikuwa wanafanya dhulma katika mizani, walikuwa wanawapunguzia watu katika biashara zao. Qala Mawla subhanahu wa ta'ala, wa ila madyan akhahum shu'aiba qala ya qaumi u'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayruh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit. Yaqulu Mawla subhanahu wa ta'ala, wa ila madyan akhahum shu'aiba, na kwa watu wa Madyan tuliwapelekea ndugu yao Shu'aib akawa ni nabii, akawa ni rasul ambaye anayewaonya miongoni mwa makosa wanayofanya, na anawapa sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Anawaambia ya qaumi u'budu Allaha, muabuduni Allah tabaraka wa ta'ala, ma lakum min ilahin ghayruh, nyinyi hamna mola zaidi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akawaambia wala tanqusul mikyala wal mizan, na wala msipunguze mizani wala vipimo vyenu msipunguze. Inni arakum bi khairin, hakika yangu mimi ninakuoneni ni watu wenye kheri, ni watu wazuri, ni watu wasikivu. Wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit, na mimi nakuhofieni katika adhabu ya siku ambayo adhabu hiyo itawazunguruka. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أيها الناس عباد الله عبات في حديث المدركات mafundisho tunayoyapata katika hadithi al-mudrikat. Mafundisho haya ya pili yanaonyesha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye amewaangamiza watu kwa sababu ya wao kupunguza vipimo. Amewateremshia gharka, amewateremshia adhab kwa sababu ya wao kupinga amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi yetu anasema Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam wala tanqusu al-mikyal wal-mizan, na hamtopunguza nyinyi mizani na vipimo, illa ukhidhu bis-sinin wa shiddati al-mu'na wa jawri sultani alayhim, hamtopunguza mizani na vipimo isipokuwa mtaadhibiwa kwa miaka, miaka ya ukame, miaka ya njaa, wa shiddati al-mu'na, na gharama za maisha kuwa ni za juu. Kosa lenu nyinyi mmepunguza vipimo na mmepunguza mizani zenu. Adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa adhabu hiyo ni kukuleteeni miaka ya ukame. Ukhidhu bisinin, mtaletewa adhabu ya miaka ya ukame, na vile vile wa shiddatil mu'na, na gharama za maisha kuwa ni za juu. Kila mmoja anazungumza gharama imekuwa za juu, lakini vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika adhabu ambayo mtakayoipata kwa sababu ya dhambi lenu hili mnalofanya, wa jawri sultani alaihim, Allah subhanahu wa ta'ala atawaleteeni viongozi watawala ambao watakokuwa wanawadhulumu, wa jawri sultani alaihim, na dhulma ya watawala dhidi yenu. Ayuha nnasu ibadallah, wa min suwari, na katika sura za watu kupunguza mali, na katika sura za watu kupunguza katika biashara zao, katika muamala wao, ni almas'alatul ghish, ni mas'ala ya watu kufanya ghishi, kufanya udanganyifu katika biashara zao, kufanya udanganyifu katika mambo yao ya muamalat. Hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipomkuta yule mwenye kuuza bidhaa akamwambia, ma hadha ya sahiba at-ta'am, nini hiki ewe sahiba at-ta'am? Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuta kaweka unga wake vizuri juu umependeza, akadumbukiza mkono wake chini, akaukuta ule unga umetota, umetepeta. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, ma hadha ya sahiba at-ta'am, ni nini hiki umekifanya ewe muuzaji? Faqala, akasema, ya Rasulullah, asabatuhu samaa, huu unga wa chini umepatwa na mvua ndio maana umetota. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas, kwa nini sasa huu unga ambao umetoka usingeuweka juu ili wanaokuja kununua waone kwamba huu ni unga ulioharibika? Ayuha nnasu ibadallah, haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kisa cha mtu huyu ambaye amefanya ghushi katika chakula chake, na hadithi hii yantabiqu alaiha umur au yantabiqu fiha umur, ndani ya hadithi hii yanaingia mambo mengi sana tofauti na suala zima la chakula. Watu wamekuwa wanafanya ghishi katika mambo mengi ya udanganyifu, miongoni mwa hayo ni mambo ya biashara. Biashara za sampuli zote wamekuwa watu wakifanya udanganyifu, wanakuambia hili jambo ni sawasawa, liko hivi, lakini uhakika wa mambo ukikaa kwa muda, kwa siku kadhaa, ukaangalia kile ambacho umeuziwa wewe, utakikuta kwamba ndani kina udanganyifu, kina dhulma. Ayuha nnasu ibadallah, wal hadithu alladhi akhrajahu Ibn Majah wa sahahu al-allamah al-Albani min hadithi Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, Muislamu ni ndugu yake Muislamu. Al-muslim akhul muslim, Muislamu ndugu yake ni Muislamu. Wala yahillu li muslimin ba'a ala akhihi bay'an fihi 'aybun illa bayyanahu lahu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yahillu li muslim, si halali kwa Muislamu, si jambo la halali kwa Muislamu, ba'a fi akhihi bay'an fihi 'ayb, amemuuzia Muislamu mwenzake biashara ambayo hiyo biashara au hiyo bidhaa anafahamu kabisa hii bidhaa ina kasoro, haifai kwa Muislamu kumuuzia Muislamu mwenzake bidhaa ambayo yeye anajua fika kabisa kwamba hii bidhaa ina kasoro, illa bayyanahu lahu. Muislamu wa kweli atambainishia, anamwambia kwamba hii nguo ninayokuuzia wewe, pamoja kwamba ninakuuzia, lakini nguo hii ina kasoro kadha wa kadha wa kadha. Wa min suwariha, na katika sura zingine vile vile za udanganyifu ambazo watu wanazifanya, ni mimma ya'malunahu bil ummal, ni katika yale ambayo watu wanayafanya kuhusiana na wafanyakazi wao. Yu'tunahum al-a'mal, wanawapa wafanyakazi wao amali na kazi wafanye, wala yufuna lahum bil ujra, lakini hawawatekelezei, hawawatimizii ujira wao. Anampa kazi mtu kufanya kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni, mwezi mzima anafanya kazi, lakini katika kumpa mshahara wake, katika kumpa haki yake, mtu hatimizi hilo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, a'tul ajira ujratahu qabla an yajiffa irqahu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wapeni wale ambao wameajiriwa ujira wao kabla jasho halijakauka. A'tul ajira ujratahu qabla an yajiffa irqahu. Na vile vile katika sura zingine, wafanyakazi wa nyumbani, wafanyakazi wa nyumbani wanasumbuliwa kwa sababu ni madhaifu, kwa sababu ni madhaifu, hawana sehemu ya kusemea, hawana sehemu ya kutoa kero zao. Baba mwenye nyumba, mama mwenye nyumba, wanamdhulumu, wanamuonea, wanamcheleweshea mali yake, haki yake, mpaka inaingia miezi miwili, miezi mitatu, mtu yule kwa sababu tu anakula na analala pale, anapata maradhi, basi wanamuonea katika jambo hili. Hii ni katika naqsu fil mizan, kupunguza mizani za watu. Hapa mnamdhulumu mwenye haki yake. Atul ajira ujratahu qabla an yajifa irqahu. Wa min suwariha, na katika sura zingine za watu kupunguza, kutokutimiza haki katika muamalat, masala tuziwaji wal khitaba, masala ya kuoa, masala ya kuposa. Leo wamekuwa kidanganywa watu kwamba mwanamke huyu ana sifa kadha wa kadha wa kadha, anampa sifa kama vile Fatima az-Zahra, anampa sifa kama vile Aisha ummul mu'minin, anamsifu kwa wasifu mwingi tu, kumbe mwanamke huyo, kumbe binti huyo ni sharrun nas, ni katika viumbe wachafu ovu. Lakini anamuingiza mkenge kijana mwenzake, anamuingiza mkenge ndugu yake, kwa sababu tu aweze kumuoa yule mwanamke. Bali kwa upande wa nyuma vile vile, wanakuja watu na msifu mwanaume katika familia, hali ya kuwa mwanamke ni mustakima, amesimama kisawasawa kidini yake, anamuogopa Allah tabarak wa taala. Anakuja mwanaume kwa sababu ana mali, kwa sababu ana uwezo, kwa sababu familia yake na jina, familia yake inajitaka katika vyeo fulani, familia yake iko kwenye mansibi kadha wa kadha wa kadha, anapewa sifa ile mwanamke kuna kwa mwanaume huyo, lakini sifa hizo ni za uongo. Kumbe mwanaume huyo ni sharrun nas, ni katika viumbe wachafu kwa kweli. Mwanamke yule anakwenda kuolewa na kiumbe muovu. Baada ya masiku machache tu, mwanza kusikia lawama katika familia, mwanza kusikia migombano katika familia. Hii ni katika dhulma, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mambo kama haya, watu wasifichane, watu wabainishane, na ndani ya kubainisha mambo kuna baraka ndani yake. Ayuha nnasu ibadallah, hali ikiwa ndio hivi kwamba watu wanafanya ghishi katika biashara zao, udanganyifu, watu hawatimizi vipimo vyao wanavyovipima, sawasawa mvya nguo, sawasawa mvya kula au bidhaa zingine, udanganyifu ndio umekuwa nambari moja. Madha nantadhiru bi rabbina tabarak wa taala, madha nantadhiru min rabbina tabarak wa taala, tusubiri nini sasa kwa Allah subhanahu wa taala? Qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, malipo yetu sasa tukiwa tabia kama hii katika jamii, jamii ikiwa imechafuka na tabia kama hii ya udanganyifu, ya kupunguza mizani, kupunguza vipimo, Mtume anatoa majibu ya malipo utakayopata. Anasema illa ukhidhu bisinin, isipokuwa watu hawa wataadhibiwa kwa kupata miaka ya majanga. Watalima na kulima, lakini mazao yao hayatoki, bali yakitoka yatatoka hali ya kuwa ni madogo. Wa antum tadhkuruna qissata ala fir'aun, na mnakumbuka kisa cha watu wa Firaun, Allah subhanahu wa ta'ala aliwafanya nini kwa sababu ya wao kuasi amri Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu maula tabarak wa ta'ala, wa laqad aqadna ala fir'auna bisinin wa naqsim minath thamarati la'allahum yadhakkarun, kwa hakika tuliwaadhibu watu wa Firaun kwa kuwapelekea miaka ya njaa na miaka ya ukame, wanakasim mina thamarat, na kuwapunguzia matunda waliokuwa wanalima yakawa yanatoka kidogo, la'allahum yadhakkarun, ili waweze kukumbuka, waweze kumrejea Mola wao. Kwa maana jangwa lina jangwa, linapokupata wewe, zito linapokupata wewe, lazima utambue ya kwamba unatakiwa ukumbuke, la'allahum yadhakkarun. Mwisho wa yote, watu hawa kanu mu'anidin, walikuwa ni watu ambao wapingaji, la yasma'una da'ia, hawamsikilizi mwenye kuwaonya wala mwenye kuwalindania, hawamsikilizi. Faqalu, katika aya pili inayofuata wakasema, mahma ta'atina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Vyovyote Musa alayhi salatu wasalam utakapotuletea ishara, ukatuletea dalili, ukatuletea hujja, fama nahnu laka bimu'minin, sisi hatuwezi kukuamini wewe kamwe. Na hapa utaona wametumia jumlatul ismiya, wa hunaka farqan shasi'an baina jumlatul ismiya wa jumlatul fi'liya. Fa jumlatul ismiya fatadullu ala thubuti wa dawam, wa amma jumlatul ismiya fatadullu ala taghayyur wa tahadduth wal huduth. Maana yake nini? Mahma ta'atina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin fanahnu thabitun la nataghayyaru abadan. Kamwe hatuwezi kubadilika, hata utuletee nini, hatuwezi kubadilika. Allah amewaadhibu kwa kuwapa ukame. Pamoja na haya tena, Allah kawaadhibu, fa arsalna alayhim tufana. Wanawachuoni wanasema hii fea inayoletwa hapa ni faun taqibia, fea ambayo imekuja baada ya wao kupinga. Fa arsalna alayhim tufana, walipoyasema haya maneno yao tu, tukawatumia wao tufani, tukawatumia wao tufani. Fa arsalna alayhim tufana wal jarada, tukawatumia nzige wakawa wanatafuna mazao yao, wanatafuna mazao yao walioyaweka kwenye makunye maghala. Wa arsalna alayhim tufana wal jarada wal qummala, tukawatumia chawa, chawa kawa wanaingia katika mazao ambayo wameyalimbikiza, wameyaweka kwenye ghala yakawa yanabunguliwa. Fa arsalna alayhim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a, na vyura tukawatumia kiasi cha kwamba mtu ameweka chombo chake kwa lengo la kupika, anakuja kufunua hivi, anakuja kufuta ndani, vyura vimejaa badali ya chakula. Wadhafadia wadama, na vile vile damu. Mtu anachukua maji, anataka kuyanywa maji, anayaweka mkononi, anataka kuyapeleka mdomoni, tayari imeshakuwa ni damu. Adhabu, kwa sababu wao tu wamekhalifu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mnadhania hali tulionayo hii nini tunachosubiria mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Madha turidun min rabbin aghdabtumuh wa madha turidun min rasulin khalaftumuh wa madha turidun min rasulin khalaftumuh wa madha turidun min qur'anin hajartumuh wa madha turidun min dinin harraftumuh. Mnasubiri nini sasa? Kama ikiwa hali yenyewe ndio hivi, kila mwenye kufanya biashara anadhulumu, anadanganya, anapunguza biashara zake, hakuna ukweli katika biashara, tunasubiria nini? Isipokuwa tunasubiria ni haya ambayo leo tunayo, shiddatil muna, gharama za biashara, gharama za mali zimekuwa juu, bidhaa zimekuwa juu, kwenye vyakula, kwenye mambo ya kawaida. Haya ndiyo malipo, aljazau min jinsi al-amal. Na malizia kwa kusema, Allah subhanahu amesema, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Hivi hawa watu wanaofanya hivi hawadhani kwamba watakutana na Mola wao, atawafufua Mola wao na kuja kuwahesabu, watafufuka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa hufatan uratan ghurulan buhuman, wakiwa wakobea hawana viatu, hufatan uratan, wakiwa uchi hawana nguo lolote, vile vile ghurulan, wakiwa na maumbile yao ya asili vile vile. Watu hawa hawakumbuki tena, vile vile Mtume akasema buhuma, watafufuliwa watu hao wakiwa hawana mavazi yoyote, kwa maana yale mavazi ya fahari hawana kabisa. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, hivi hawa wanaofanya hivi vitendo hivi hawadhani kwamba wao watakuja kufufuliwa na Allah tabaraka wa taala? Watakuja kufufuliwa na Allah subhanahu wa taala katika sehemu gani? Liyaumin adhim, katika siku iliyokuwa kubwa, يوم يقوم الناس لرب العالمين ارجعوا الى ربكم مرجعاني مولاوenu na kueni wa kweli katika biashara zenu kueni wa kweli katika mambo yenu katika muamalat na hiyo ndio unajaa huko ndiko kufaulu lakini ukiendelea kufanya ghushi na kufanya udanganyifu katika biashara zetu katika mambo yetu basi tuvumilie hali hii tuvumilie hali hii na kupewa viongozi na watawala madhalimu watakao kuwa kutudhulumu sisi na kutuonea kwa sababu ya machumo yetu ya sisi wenyewe na sallallahu limani wa karamihi ayarzukana ilman nafi ayu'idana min ar-riya'i wa sumati wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حي الصلاة حي